يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما فلترقبي ذاك الزمان. يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allah put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Znači, počitajmo. Poglavlje o onome ko pristije posljednji na jedan naučni skup i onom koji je vidio prazninu u krugu slušalaca pa tu sjel. Pričao nam je Ismail i rekao da mu je prenio Malik od Isaka v. Abdullah v. Ebu Talha, da mu je Ebu Mure, oslobođeni rob Akila Ebu Talib, saopštio prenoseći od Ebu Vakida Lejsije da su Božijem poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, dok je još sjedio na sa svijetom u džamiji, došle tri osobe. Dvije su krenule prema Božijem poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, a jedna je otišla. Oni su, priča Ismail, zastali kod Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Jedan od njih vidio je u krugu slušalaca prazninu i tu sjeo, dok je sjeo, drugi je sjeo iza njih. A što se tiče trećeg, on je okrenuo leđa i otišao. Kada je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio predavanje, rekao je: slušajte, obavijestit ću vas o one tri osobe. Jedna od njih sklonila se Bogu i Bog ju je smjestio. Druga se stideći sustegla, pa je i Bog stideći se sustegao od nje, misli se u zagradi na svoju kaznu, a što se tiče one posljednje što je okrenula leđa, i Allah subhanehu ve ta'ala je od nje okrenuo svoju milost. Sad fusnota, posljednje rečence hadisa alegoričnog su značenja. Onaj što se zbog stida sustegao i sjeo malo podalje od Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, nije bio u mogućnosti da sve dobro čuje. Allah subhanahu wa ta'ala mu je ograničio prikupljanje znanja. Onaj što se bez razloga rasrdio i otišao, a nije htio sjesti ni pri kraju džamije, ostao je neznalica. Baš mi ćemo sada koristiti do hadisa. Slušalac na dersu je u Allahoj milosti. Šejh bi trebao da stavi slušalca na najbolje mjesto, znači na najbliže mjesto, da bude što bliže njega, da ne ostavlja prazninu, da može što bolje čuti. U traženju nauke nema stida, ne treba biti stidan kad straži nauka. Ko bez opravdanog razloga izbjegava predavanje i napušta ih samo zato što mu ne pripadne neko mjesto na početku, on privlači na sebe Allahu sržbu i samo to će ga odvesti da bude neznalca. Isto tako se može reći za onoga koji dođe u skup, a ne bude zapisivao, u najmanju ruku ostaće neznalica, jer će sve zaboraviti skoro. A hoće biti Allaho sržba, Allaho ara. I nema razlike između onoga koji dođe ko bude na kraju, ili onaj koji dođe, bude u prvom redu, a ne piše. Slušalac treba zauzeti mjesto što bliže predavaču, jer će predavanje bolje čuti, razumijeti i zapisati. Dozvoljeno je javno hvaliti ljude, kao što sam se nema ovdje pohvalio koji je došao u prvi safove. A možeš pokuditi one koje donose štetu ljudima. Zašto? Da bi upozorio ostale ljude na nje. Ili da oni ne bi upali u tu grešku. Slušalac na predavanju upotpunjava prazna mjesta ispred sebe, kao što upotpunjava u redovima kolektivnog obavljanja namaza. Svojim imam Buharija hadisom isto htio da kaže kako se treba sjeti na kraju, a ne da se probija ako nema se mjesta naprijed. Znači, neće se između ljudi probijati ako nema mjesta. Ako ima mjesta, proćiš. Ako nema, sjećeš odmah na kraju. Osim da dođe emir ili imam ili neki šejh, znači koji ima položaj, njemu će se dati prednost u prvom safu, znači do predavača. Zašto? Možda će on koji neće reći. Iz poštovanja prema njemu. Ne navodi se ovdje da su ova trojica klanjali tehijat u mesdžid. Pa ulema jedne kažu da je možda bilo vrijeme zabrane, drugi kažu da možda nisu imali abdest, treći kažu možda da nisu onaj, da su možda klanjali prije pa su na tek došli, i četvrti što kažu da četvrta da nije bilo obaveza tada klanjati tehijatul mešhid, znači nije došlo obavlja za to. Znači Allahu alem šta je, uglavnom navodi se da su klanjali tehijatul mešhid. Dozvoljeno da se pređe napred ako ima mjesta, to što smo rekli već. Osobina Allaha da se srdi, da se stidi. Znači osobina Allaha je da se stidi, da ima stid. Kako to Allahu alem, znači niko ne zna. Kao što Allah kaže, leske misli še i. Njemu nije ništa slično. Ali imamo potvrda kao što neki negiraju. Ako Allah kaže da se stidi, mi kažemo se stidi. Ako Allah kaže ima ruku, ima ruku. Kako šta, Allah ne bi znade. Ha? Kod imama Tirmizija i Nisaja prenosi se da su posalamili kada su ušli. Znači u Buhari ne stoji to. Ali u Tirmizi i Nisaji prenosi se da su šta? Posalamili kad su ušli. Znači možemo uzeti iz tih hadisa, znači da se posalami kad se dolazi u neki skup. To stoji u Tirmizi, bilježi imam Tirmizi i imam Nisaji. Znači u Buhari ne stoji to. Ko što su čuli hadis. A ovdje se navodi da su posalamili. U hadisu je spomenuto je šta? U krugu, je li tako? Krugu slušalca. Šta znači to? To nas upućuje da su šta ashabi u krugu stojali pred poslanicima, sjedili. Ako što vi sad sjedite. Znači, ovo treba se sprovede na dersovima i na hudbama isto. Iako imam napinje tamo u čošku, lijevom ili desnome, treba da se okrene, iako si ti suprotno njega na pravcu, da se okreneš prema imamu. Ako imam na desnom, a ti si na lijevo skroz, okrenim se prema njemu. Znači, ne samo na dersovima, nego uopšteno. Kad neko drži govor da se okrene prema njemu. To ne zaboravite. Na hudbama da se okrene prema imamu. Ha? Ko sjedne prvi na jedno mjesto, to je njegovo mjesto. Znači nikoga neće tizati s tog mjesta. Jeste, halalte, onaj, bilo još kritike, znači da smo brzo govorili onaj hadise i tako, da se nije moglo zapisati. Pa onaj, sjetio sam se, kad je Aisha radi Alanha, došao je Ebu Hurajre kod nje i naslonio se ovako na njenu kuću. I rekao, Ajša, ispravi ako imaš šta da ispraviš. Znaš. A znate da je Ajša radijallahu anha i Ebu Hurajra su najviše prenijeli hadisa. Preko 5600 hadisa su oni prenijeli. Ha? Pa Ebu Hurajra se nasloni ovako i kaže, Ajša, ako imaš šta, znači prigovori. I on je govorio hadise, brzo. Znači brzo, znači hadise. Pa kaže, Ajša, kaže, sve u redu, samo poslanik sada nije bio taki. Nego kad je bio govorio, kaže, tri puta. Znaš, to mu našla grešku. Znači, jer Ebu Hurajra, znate, kad čovjek ima znanje, onda on, znaš, samo da bi to je greška. Zašto? Zato što Ebu poslanik sada nije bio taki. Poslanik sada, znači, jasno govorio, malo je govorio i tri puta znao da ponovi jednu istu riječ. Ha? Nama je uzeo što kaže isto za nekada, kao uzeo nama poslanik sada. Jeste uzeo nama poslanik sada, ali šta će, nismo ni mi meleci. Znaš, Ebu Hurajra je bio brzo govorio, stoji kritika na tome, molim da nas popravi, ali kažem, opet vraćao, kad budete svratni, inšala, bit ćete na internetu, inšala, nadam se da će neko da je ovo prepiše, da se napiše, vidit ćemo, naćemo nekoga. Jeste, dozvoljeno je čovjeka pohvaliti pod šartom da se ne, da se ne uzoholi i da ima koristi od toga. Dozvoljeno ti, brate, nekoga na dersu ili uopšte da onaj ga pohvališ, ali pazite na to da se ne bi brat uzoholio i da naravno ima koristi od toga što se ga pohvalio. Sad gledam, Marata se naslonio, mora se makar nasloniti. Sjećam se profesora naša kada mi govore, kaže, to je kao ko bolest, kaže. Čim se jedan nasloni, odmah počne spavat, odmah prelazi na sljedećeg. I zaista je tako, vidiš da odmah si pospavao, znaš. Ja sam bio sljedio do zide, ovako se ne stane, odmah naslonim se na zid i zaspim, znaš. Odmah iza mene se odmah poredaj, svi spavaj. Znaš, to je kao bolest, kaže, nemoj kada se naslanjati. Poslanik se selem je jasno i glasno, znači, govori. Znači, ukratko je govorio i bilo je jasno. A tako su isto i ashabi. I ashabi isto su tako govorili. Kratko, ali jasno. Šta treba? To treba šathalas. Nema filozofije. Razišli se. Pa ovo, pa ono, pa pet kaulova, pa pet, znači, na pet, ovi, pa ovaj kaže ovo, ovaj kaže ovo, ovaj kaže ovo. I na kraju čovjek na dersu ne zna, nije više šta da slijedi, šta je više ispravno. Znači, jes, tako radi selam aleikum. I tri puta je znao ponavljati, jes. Znači, slušajte ovo ovdje, to treba raditi, gotovo. Nema, jeste, ima mišljenja, pa ovo, pa ono. Naučite prvo sad osnovno šta treba se raditi, kasnije ako bude neko, možete ući u što je ulema današnjice pisala i tako to. Ali treba će biti jasan i glasan. Mate, noćni namaz, selam aleikum. A ne, pa slušaj, noćni namaz, pa znaš šta, možeš ti klanjati i veliko rekata i ovo i ono. Koliko brata klanja rekata? 11, selam aleikum. I tako, kratko i jasno. Samo je važno rad. Zapišite sad, braćo, poglavlje novoga poglavlje, a to ćete kasnije u zbirci naći. Mnogi kome je nešto dostavljeno, bolje shvati nego slušalac. Možda kome nešto dostavimo, bolje shvati nego slušalac. Izjavio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Pričao nam je Musaddad, njemu Bišr, ovome Ibn Avn, prenoseći od Ibn Sirina, on od Abdurrahmana, Ebu Bekret, a ovaj od svog oca koji je spomenuo vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je uzjahao na svoju devu čiji je ular, odnosno uzdu, držek, a zatim rekao: koji je ovo dan? Mi smo šutjeli i mislili da će ga nazvati drugim imenom, a ne njegovim. Nije li ovo dan klanja kurbana? Rekao je on, sallallahu alaihi veselem: svakako, rekao smo. Koji je ovo mjesec? Upita. Mi smo opet šutjeli i mislili da će ga nazvati nekim drugim imenom osim njegovim. Nije li ovo Zulhidže? Reče, sallallahu alaihi veselem: da, kazali smo. Vaše krvi, vaši imeci i vaše čast, rekao je on, sallallahu alaihi veselem, međusobno su vam sveti i neprikosnoveni, kao što je svet ovaj vaš dan, u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Neka svaki prisutni ovo saopšti odsutno, jer može biti da prisutni ovo prenese onom koji će to od njega bolje shvatiti. Buharija donosi samo onaj dio hadisa, ovo je sad fusnota. Buharija donosi samo onaj dio hadisa koji svojim sadržajem odgovara temelj temi postavljenog poglavlja. Muhammed sallallahu alaihi wasallam je 10. godine po hidžri obavio svoj oprosni hadž na kome je održao poduži govor, naglasivši između ostalog da razbojništvo, pljačkanje tuđe imovine i napadanje na tuđu čast i obraz islam strogo zabranjuje. To je sve sveto, kao što su sveti i časni bajramski dani i sveti grad Mekka. Poslije svakog pitanja Muhammed sallallahu alaihi veselem je malo šutio, razmišljao, a potom sam davao odgovor, želeći prisutno upozoriti na važnost proklamovane naredbe i odbacivanja loših navika prošlosti. Mnogi Arapi su u predislamsko doba bavili se pljačkom i slabo cijenili tuđi život i tuđu imovinu. Muhammed sallallahu alaihi veselem je u najoštrijem tonu upozorio prisutne na svetost tuđeg ličnog i imovinskog prava. Koristi iz ovoga hadisa: učeni ljudi dužni su neuke poučavati i držati im predavanja prema moći njihovog shvaćanja. To je znači obaveza na učenim, kao što je naredba, da moraju podučavati one koji nisu učeni. Postoji mogućnost da učenjaci kasnije budu sposobni od prethodnik, da imaju širi krug spoznaje i budu dalekovidni. Zašto? Možda Allah smo dao neke nove istraženja, koje su znači nove neke dokaze koje su u današnjici našli, tako da ima opši, veći šir spoznaje može. Predavač treba biti na višem mjestu da bi ga slušalci bolje vidjeli i čuli, kao što je poslanik sam bio na jahalici. Dozvoljeno je držati hudbu na jahalici ako nije poteškoća za nju. Jer poslanik sam držao. Slušajte me sad, braćo, nemojte sam naviti ni ovoga ni onoga. Imate Allahu ajet, imate hadis. Ako hoće neko da negira nešta, mora donijeti šta? Znači nikak, i ako sam ja na primjer rekao, ili 5-10 daja nešto rekao, sutra se našao dokaz da kažeš, sve je to u redu, znači vraćamo se opet na Kur'an i Sunnet. A rekao ovaj, rekao onaj, bez dokaza ne uzmajte. Jeste razumili ovo ovdje? Znači, to ne mora znači da nije došla kasnije zabrana. Znači, naučite se da slijedite Kur'an i Sunnet. Nemoj da se uči da slijedite nekoga učenog. Slijedite učenog kada? Kada donese dokaz iz Kur'ana i Sunneta. Dođe drugi učenjak i kaže isto. Onda ćete vidjeti koje je. Možda je neko bilo prvo naredba pa došla zabrana. Ili bila zabrana pa došla naredba. Znači, ovo se morate naučiti. Prvi ja sebi govorim, pa onda i vama svima. Znači, slijedi se Kur'an i Sunnet, ne slijedi se šejh. Kad donese dokaz neko da je tako, radiš po tome. Jer poslanik sam bio na jahalici. Šta piše u hadisu? Znači, bio na devi. Dozvoljen na devi, ako neće doneti poteškoća. Ne mora, braćo, značiti. Postoji mogućnost. A ta mogućnost, dok nama ne bude došao ajet ili hadis, mi radimo po ovome. Ako se saznamo sutra da ima... Znači, spustite sad ovo pitanje. Uopšte nam govorimo o vjeri. Ako si čuo ajet i hadis, radiš po njemu, dok te neko donese zabranu. Ste razumili ovo ovdje? Ha? Samo da neko kaže, nije to tako. Nije ni to tako što ti kažeš. I ti njemu kažeš. Kad on tebi kaže, nije tako, a i ti njemu kažeš, nije to ni to što ti kažeš. Znaš? Zašto? Zašto? Poslanik sam kaže tako i tako i tako. Može uopšteno. Uopšte nema zabrane. Ako neće donesiti po teškoću. Znaš? Ovo je bilo na hudba na Arafatu. Ha? Na hađu je bila ova hudba. Jeste. Znači i govor. Ali ovo slušajte dobro, braće, da shvatite. Ovo morate. I tada ćete znati da obožavate Allaha dželšanu. Rekao Allah, rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, idete po tome. Neko kaže, slušao sam ja onoga daju ili onoga šeha. i da te Allah nagradi. Šta kaže on? Pa rekao da nije dozvoljeno. Šta je dokaz? Ne znam dokaz, nisam, ne, Pa tako, tako, mislim, ovo, ono, naš, mislim da je ovako ili nako, nemoj da misliš, jer ova vjera nije da misliš. Ala basir, basira, znači, kad kaže Allah, kaže na jasnim dokazima da obožava Allah. Moraš na jasnim dokazima, a ne čuo sam, mislim, pa ona je rekao, pa ona je, to, braći, izbrište. Jel gledaš, braći, namaz? Jel gledaš danas podne? Što? Jesi klanio danas saba? Što? Jel imaš ista u sebi, u srcu neka sumnja da to nije naredba da lađeš, ano? E tako trebaš da obožavaš Allah. Jasno, dobro, znači rekli smo ovdje, ne mora znaći da nema neka zabrana. Mi ćemo sutra, ako ima taj hadis, mi ćemo ga slušati. Ovo vam sad uopšteno govorim, što se dešava puno kod braća. Dešava se ovo ovdje. Znači da čovjek, što je čuo, ta, ne, moraš da budeš sigurno u sve. Ili da slijediš tog šeha, gotovo. Ali nemoj negirati drugome nekome. Moraš negirati drugome kad imaš ajet ili hadis. Kad nemaš ajet ili hadis, nema negiranja. I ne zaboravite, ovo zapišite si ovdje, ovo nije iz komentara, ali zapišete ovo u sebi pravilo. U ibadetu je sve, u ibadetu je sve zajedno dok ne dođe dokaz. U dunjaluku je sve dozvoljeno dok ne dođe zabrana, suprotno znači ibadetu. Šta znači obraćao? Hoćeš da radiš bilo koji ibadet, nije ti dozvoljeno do kada? Dok nemaš dokaz. Čovjek dođe i kaže da klanjam, reći mu ne, ne smiješ klanjati. Kaže, imam dokaz, šta ti dokaz? Kaže, aklimu sala, klanjajte namaz. A, sad ćemo reći klanje. Čovjek dođe i kaže, hoće da postim Ramazan, reći mu ne. Kaže, Allah naređuje da se posti u sumu šehr Ramadan, posljednje sve što je rekao hadisu, da se posti, aha, sad možeš. Znači, kad dođe neko da hoće neki ibadet, kaže, mi ćemo reći, stani, ne može. Kaže, ima dokaz, radi. Nema dokaz, nema radnje. Zašto da ne bi ušao u šta? U novotariju. Moraš za sve svoj, za svaki svoj ibadet da imaš dokaz. Ako nemaš, automatski ga ostavljajte. Zapišite ga, idite kod učenog čovjeka i provjerite da li ima to. Kad ideš na seždu, ima da ideš, kako ćeš ići? Zašto? Jeste razumljivo? Znači, ako čovjek dođe sada, pa digne jednu ruku, je dozvoljeno? Kaže, uče, da dignem jednu, da jedno same se jednom ću. Može li? Zašto? Treba ti dokaz. Nemaš dokaz, ne smiješ. Znači, za sve moraš imati dokaz, svaki ibadet. Ako ne znaš, odmah, braćo, stanite. Zapišite i odmah nazovite nekoga učenog i pitajte, ima li dokaz za to? Da ne bi ušto bidat. Nemamo sad vremena da vam navodim braća koja su ušla u notarije. Braća koja su ušla u notarije, neću da vam govorim sada, nemamo vremena oko toga. Hoću da vam objasnim ovo, imamo, završimo, sad će nam doći nusret. Druga ova rečenica smo rekli, u dunjaličkoj stvari sve dozvoljeno, dok ne dođe šta? Suprotno znači baletu. Jedeš svo meso. Ha? Dođe brat, kaže, pazi brat, ovo nije zaklano, ovo ima Allaha. Ostavljaš. Zašto? Što je zabranjeno? Tako. Jedeš čokolade. Jel sve dozvoljene čokolade? Jesu. Jedeš, dođe, kaže, brat, pazi, brate, u ovom ima alkohola. Pogledaš, pozadu stvarno ima alkohol, ostavljaš. Jeste razumili ovo ovdje? Znači, u dunjalku sve, oblačiš odijelo, svako. Kaže ti, brate, nije dozvoljeno da bude usko. Zašto? Odstavljaju se tvoje stidna mjesta, ostavljaš. Znači, došao ti sa zabranom. Znači, sve ti u dunjalku dozvoljeno dok ne dođe sa zabranom. Dok i bade to, nemojte zaboraviti. Nemojte da mislite da muslimani ostali, novotari koji sad čine, da ne vole Allah i poslanik sa sanem. Vole. Ali su zbog neznanja otišli u to. Znači, malo pomalo je došli do toga. Ha? Zato se pazite da ne bi upao neko u novotariju, a iz novotarije se ide u širk. A sve je to zbog neznanja. Znači, ibadet nemoj da bi ko rade, nema dokaz. Znači, rekli smo ovo što smo rekli. Ako ima dokaz, tu je vjera. Kaže, brat, nije dozvoljeno. Što? Rekao poslanik, Allahu ekber. Šta je s onim prvim hadisom? Drogiran. Znači, njegov propis je, znači, došao je drugi sa naredbom ili sa zabranom. Super, ostavljamo ovo, prihvaćamo se. Idemo lagano, tako? Obožavaš Allaha, sa ajeta prelaziš na ajet, sa hadisa prelaziš na hadis. Al ajeta i hadisa prelaziš na nečiji govor, eto ti otičeš u novotariju. Znači, da obožavaš Allaha, da si jasno ko dan što se kaže. Namaz klanjaš, zašto Allah? Nemaš nikakve sumnje. Imaš kakve sumnje? Nikakve. Postiš namazan, imaš kakve sumnje? Nemaš. A kada klanjaš dženazu, pa predaješ selam, ja danas ljudi spuštaju ruku, ako gdje smo. Što spuštaju? Imao dokaz. Ja ga ne znam. Zato ga ne radim to. Donesite mi dokaz, braće, ja sam tražio, nisam mogao naći. A to sam vidio kod braće. Ha? Vidio sam da rade. Ne mora značiti, ovo što ja ne znam, to ne mora značiti da nema. Jel tako? Jel Allah je taj koji zna sve. Ali šta je na tebi zudine? Da radiš ponom što znadeš. I Allah će te pitati, braćo, Allah će nas pitati ono što znamo mi, a ne ono što znade Allah. Jer kad bi nas Allah pitao ono što znade on, svi bi propali. Da nas Allah pita ono što znade Allah, svi bi propali. Allah će te pitati ono što znaš ti. Jesi li ovo sad sprovo? Zašto? Znači ti si donio neku novu stvar. Imaš dokaz, zato nemaš. I bit ćeš pita. Pokušajte vi da tražite. Ja bih volio da naučim to. Jer vidim puno radi, puno braće to radi, ja ne znam dokaz. Ne znam, ne mogu, jel mogu raditi, brate, ja ne znam sad dokaz. Mogu raditi? Hoćeš raditi? Ha? Hoćeš slijediti tog i tog šeha? Ne, slijedi se, šta? Znači, ne znam, ja znam, ja volim Boga mi, mene je to zabrano sada, vidim da puno to ljudi, braće, radi, ne mogu, nisam našao dokaz, možda što nemam vremena, možda što nisam sposoban, nije važno, znači čovjek je ograničen, tako? I ja nisam melek, ili šta ti ja znam, svi mi griješimo, svi mi neznalice smo u nekim pitanjima, učili smo, tako? Može alim da ne zna, može čovjek koji ne zna da znade, znači koji nema puno znanja, da mala otvori za nešto. Znači, to su sve smo učili, to ja tu u ovim kratkim dersovima smo učili. Ali sam naveo samo primjer. I zakalaha, ako bi kod bio, da nas obavijesti oko toga. Ali do tada šta, nećemo to raditi. Zašto? Nemamo dokaz. Ha? I trebamo da se naučimo tome. Ti si šef da mene podući šta je rekao Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I mogu te slijediti, ja kažem, nađite se brate jednog koji imate povjerenja, koji vidite da praktikuje i slijedite njega. Ali ako se to kosi sa nekim, neki brat, ako suprotno radi tom šehu, nemoj da mu negiraš dok ne doneseš dokaz. Ili ga pitaj, halali brate, ja sam vidio ovako, ima li dokaz zato što ti radiš tako? Znači, nije na najljep način, ali važno je da čovjek ne bude ohol i tako te stvari, znaš. A inša ti kaže, brat, ima dokaz, super. Zato ćete vi danas kod uleme. Dosta uleme danas je rekao jednu stvar, sutra je promijenio. Pa se opet vratio. Zašto? Zbog ti dolaziš dokazi. Dolaziš dokaz njegov, znači našao je novi dokaz, onaj, ono što je prije mišljenja imao, ostavio je, prelazio. I nikako, obožava Allaha, našta na jasnome. Tako i mi trebamo. Onaj, neće više dužiti, onaj, nastavit ćemo sutra hadis, zapamtite dok smo došli. Jeste li ovo shvatili dobro, braćo? Znači, Allah se obožava na jasnim dokazima, tako? Nema, čuo sam, vidio sam, ja mislim ovo ono, na tako se ne obožava Allah. Ostanite na namazu, uspjećete. Na teohidu uspjećete. A budeš li obožava Allah na mislim tamo, vamo, ovo ono, bojat se ne uzbira da čovjek ode. Kad vi to spominjiste, da to spustanje ruke, ja. Šta onda, kako? Ništa, predaš selam i gotovo. Selam aleikum, predaš selam. Jel ako ovo spuštaš, znači već nađeš neki ibadet, novi ibadet donosiš. Isto, kad ideš na seždu, to je ibadet. Ha? Kad ideš na seždu, moraš na sedam zglobova da dođeš, tako? Znači, ideš zato što je to naređeno. Znači, to ti je ibadet. I ovo je tvoje, znači kad pokrećeš u tome, ibadet. Jer se ti smiješ u namazu okrenuti. Zašto nema dokaz? Eto, spanika lahama, amdušam, lahama, stavljujem. فالترق بذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فالترق بذاك الزمان أبطالنا بجهادهم ومعضائهم قصاموا الجبان وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان أبطالنا بجهادهم ومضائهم قصاموا الجبال وبنوا لمجدك سلما بدمائهم بلاغ العنان فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين أنا وقد عشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون ولعلني يا إخوتي أكسى ثياب الخالدين يا من إلى خلد مضى وشرى الكرامة بالجهاد